Це робота скоріше тієї косоокої лярви, що утримує зеків у своїй богадільні при реабілітаційному фонді, щоб вони її мали і роздирали висохлу задницю на німецький хрест. Ти знаєш про статтю, де сказано про розтління малолітніх, а? Не твоє собаче діло. Побіденко звівся на повний зріст, майже двометровий. Кулаки стиснулись, налились кров'ю. Вени випнулись на кістяк голубими червами, а протяг ворушив сіру шевелюру. Без особливої злоби, так як підказував досвід його народу, якому в'їлись подібні міліціанти, як терплять нежданих гостей. Принц Дакаський сказав, спостерігаючи за вітром, що хилитав антени, білизну, гнав сміття вулицями, «Мент поганий, відпусти дівку, вона мені родичка». «Нічого, трапляється, що й сестер, а християнину брехати не слід», – єхидна усмішка. Не дочекавшись запрошення, він присів на стілець, сказав: «А зараз до справи. Баба твоя, роби з нею, чого душа забажає. Але ось у чим справа. Ти возиш розчин цементу на КамАЗі. І ти зробиш одну справу». «Ні, ні, ніяких жертв. Проста угода між дуже впливовими людьми. Виллі штуки три отих груш, що бовтають цемент. І по тому, тіп-топ, нічого цим засранцям тут робити. А якщо відмовишся, то не забувай про своє минуле». «А чому саме я?» «Ти забув своє минуле. Затямив? І чужих вони не визнають, нюхом відчувають. Брешеш, ментовська харя». Побіденко зрозумів, що його дурять. Можливо, їм ліпше списати на сіромаху, аніж на когось іншого. А на масиві знають його як надто ексцентричну запальну людину. «Хто як? Або це Аліса?» «Так, звісно, тут щось пов'язане з Алісою». «Поговоримо», – байдуже відповів принц. «Мені потрібен ти, і ніхто більше. На вурок покладатись нічого». «Ну, подумаю, яка саме пропозиція. Ти мені докладніше розкажи і діваху віддайте». «Я маленький чоловічок, зовсім крихітний гвинтик. Звернись до отця-настоятеля або до льва достопочтенного, чи то як у хріна найсолодшого». І потім ми всі згадували події, гадаючи, як воно трапилось насправді. Чиїх рук то було діло? Так, ми тоді гадали, що принц Дакарський знайшов найліпший варіант. А зараз він сидів у порожній пропрілій хаті, пив чай з Лаврентієм, дослуховуючись до шамотіння дощу, який несподівано то пускався дрібним мокрим снігом, то знов дощем. Він сидів, як людина, що вже ніколи не переживе цієї ночі. Він уже бачив свою смерть, як пророче видіння. Я зрозумів одне – життя людини – один великий злочин, більш нічого. І я не різнюсь від них нічим. Раніше думав, що інакший. Навіть коли убивав, то гадав, що рухаюсь до якоїсь мети, далекої, химерної, туманної, але мети. Вона наповнювала мене життям, яке немилосердно угасало. А не Аліса. Аліса приходила і заповнювала вигаслу мрію жовтими вогнями надії. І я теж жив натхненно, гаряче, вдихаючи життя. Але з'явився ти і розбив все одним махом. Хто тоді більший злочинець, ти чи я? Не інакше і ти вбиваєш, тільки в інший спосіб. Ти крадеш у людей ілюзію. Принц голосно сьорбнув чаю і, видавалося, говорив зовсім не до старого відлюдька. «Таргани, таргани», – сказав Лаврентій. «У моїй голові таргани. Ілюзія потрібна тільки слабким. Фантазії наші повні мерзоти. Вони гронами гною роками висять у нашій свідомості. І не під силу нікому їх знищити, якщо у тебе немає віри. У що? У кого? ти сам добре знаєш відповідь.